نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ او کا ظلمات ان فی بحر اللجین، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو، من فوقہ ہی موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ ہی سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہوں، یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اذا اخرج یده لم یکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ولم یجعل اللہ له نورا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما له من نور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں، ظلمات فوق بعضها فوق بعض. This is what I've discovered. There is the self we think we are, the self that attempts to deal with the outside world of reality. This self I call the ego. But ego is never the master of self, for we are constantly bedeviled by powerful unconscious forces in our beings. Before ego developed in us, there was id. Id. Id is all that is primitive and infantile within us. Id is the blind instincts of sexual desire and aggression. Id is opposed by another force that I call superego. Superego is rigid, punishing, and repressive, an inheritance from the repression of our parents and the restrictions that are part of the society we grow up in. So I found there are three distinct elements in our personalities. Ego, who deals with the world of reality, but who is also constantly affected by the demands of id and superego. Just what do you mean you're not sure, David? Either you've got a firm commitment from Robertson or you haven't. Now, which is it? I happen to be in the position where I've got to know. Well, Mr. Cooper, I'm certain he made a commitment. He didn't give anything in writing. Oh, he didn't give you anything in writing. All those smash him. Writing, I'll smash him. I'll kill you, Father. You must honor Father. Yes. And they can bring me back, firm commitments. Now, don't interrupt me when I'm telling you how... Your father is a good man, David. Everyone knows that. Honor thy father. Honor thy father. Honor thy father. I hate him. I hate him. Honor thy father. Honor thy father, or you will be punished. He stole Mummy away from me. I'm taking your mother away on a holiday, David. I hate him. I'll kill him. Oh, I love him. Mr. Cooper, I'll go and see Mr. Robertson again. Thank you for letting me explain. David's hate for Mr. Cooper is based on unconscious hate of his own father, caused by childhood jealousy, by the Oedipus complex. Freud said that without insight into these dark forces, we are doomed to play out our lives in an endless dramatization of our childhood relations with our parents. To tasfiya qalb, qalb ko saaf karna, qalb par jo zang aa gaya hai, qalb ke upar ghubar aa gaya hai, isiliye hamare urdu mein bhi farsi mein bhi aaina e qalb, dil ko ek aaine se tashbih di gayi hai, aur abhi aap padh chuke hain surah noor mein مثلا نور ہی کا مشکات ان فیہا مصباح المصباح فی زجاجا، ایک شیشہ ہے، اس شیشے کے اندر وہ جو دیا ہے وہ شیشے میں رکھا ہوا، وہ آئینہ قلب ہے، اس کے اندر وہ روح ہے، اس روح میں وہ معرفت خداوندی اور محبت خداوندی موجود ہے، لیکن اس شیشے کے اوپر سموک آ گیا، دھوئے نے اس کو اتنا سیاہ کر دیا ہے کہ اب اس روح کی روشنی جو ہے وہ اندر ہی اندر ہے، باہر نکل نہیں سکتی، اس کو اب صاف کر دیجئے، چمنی کو صاف کر دیجئے، اب اس کی روشنی جو ہے روح کی پورے وجود کو منور کر دے گی، یہی عمل ہے تصفیہ قلب. اور تیسرا لفظ میں یہاں اور لایا ہوں، تجلیہ روح، تجلیہ جلی، یعنی اگر چراغ کی روشنی مدھم ہے، بتی ذرا نیچے کو ہو گئی ہے، تو آپ اسے بھی اٹھاتے ہیں نا ذرا اوپر کہ وہ لو بھی پوری ہو جائے، تو روح کے اندر بھی تجلیہ تجلی اس کی روشنی بڑھے. تین الفاظ اب یہاں آ گئے, تزکیہ نفس. یہ اصل میں ہمارے ہاں تصوف میں تو کہلاتی ہے لطائف صفات. میں ایک کا قائل نہیں ہوں, میں لطائف سلاسہ کا قائل ہوں. تین کیا ہے؟ نفس, قلب, روح. اور عجیب بات یہ ہے, اور یہ انشاءاللہ ایک اور مضمون جب ہم پڑھیں گے تو زیادہ تفصیلی بحث ہوگی. میں فرائیڈ کا بہت قائل ہوں, آف ہز ایکویٹی آف ویژن, آبزرویشن, ایکویٹی آف آبزرویشن. اس نے بھی نفس انسانی کے تین لیول آئیڈینٹیفائی کیے. سب سے نیچے والے کو وہ کیا کہتا ہے؟ اڈ اور لیبیڈو. اس کے اوپر ایگو, پھر اس کے اوپر سپر ایگو. یعنی یہ مشاہدہ کر لینا بہت بڑی بات ہے کہ انسان کی معنوی شخصیت کے تین لیولز ہیں. اگرچہ اڈ اور لیبیڈو کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے, یہ حیوانیت ہے, اس کے سارے حیوانیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ نفس ہے, پھر ایگو, پھر سپر ایگو. تو صرف تین کی تقسیم کے اعتبار سے میں اس کا بہت قائل ہوں. باقی نہ وہ ایگو کو صحیح سمجھتا ہے, نہ سپر ایگو کو سمجھ سکتا ہے. سپر ایگو جس شے کا نام اس نے قرار دیا وہ بالکل صدقوں کا فریب ہے, اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ روح انسانی ہے. یہ جو قلب ہے اس کے اوپر دونوں دباؤ کرتے ہیں. قلب کا نام ہے قلب ماہیت, کسی شے کی اصل حقیقت کا اسینشل چینج اگر ہو تو قلب ماہیت. اور دل بیچاری وہ شے ہے ہمارے جسم کا, وہ عضو ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے. یہ یا سکڑ رہا ہے یا جو ہے سکڑ رہا ہے, پھیل رہا ہے, سکڑ رہا ہے, پھیل رہا ہے, سکڑ. باقی ہر اس ٹشو جو ہے وہ ہمارا آرگن, ٹشو تو خیر اس کا بھی ہے کہ جو ریسٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ آرگن, ہر آرگن کے لیے ریسٹ ہے ایکسپٹ ہارٹ. اور یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں. ابھی وہ پھیل رہا ہے, پھر سکڑ رہا ہے, پھر پھیل رہا ہے, پھر سکڑ رہا ہے. قلب کو کہتے اس لیے قلب, قلب کے معنی تبدیلی, اسی سے لفظ انقلاب بنا. اب یہ ساری جو ہے ابھی آپ یہاں سے باب امتحان کیا ہو گیا, انقلاب تبدیل ہو جانا. قلب پر ایک طرف تو دباؤ آ رہا ہے نفس کا, ایک طرف آ رہا ہے روح کا. کبھی ہمارا قلب کیا ہے؟ کبھی نیکی, کبھی بدی, اکثر و بیشتر. کبھی دل کا رجحان ادھر ہو گیا, نفس نے قابو کر دیا تو ہم بدی کی طرف راضی ہو گئے. کبھی ہوش آیا, روح نے کچھ کھینچا اپنی طرف, تو کسی نیکی کی طرف راضی ہو گئے. نفس سے مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو نفس کے اوپر تو پوری طرح قابو کر لے اور پوری طرح جو بھی ہو جائے. یا اے نفس مطمئنہ, یہ سب سے اونچا مقام ہے, سٹیبلٹی. کہ قلب کلیتن متوجہ ہے روح کی طرف, انوار سے منور ہو کر پورے وجود کو اس نے اپنے قابو میں لیا ہوا, گورن کر رہا ہے. دی اینیمل ایگزسٹنس از کنٹرول بائی دا سپر ایگو ناؤ اینڈ دیٹ از روح. یہ ہارٹ ہی ہے, اسی سے منسلک ہے روح. دیکھیے ہر شے کی ایک حقیقت ہے, ہمارے پورے وجود میں جان ہے, کہاں ہے کچھ پتہ نہیں. اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ قلب ہی میں روح ہے, روح کا مسکن قلب ہے. یہاں تو میں نے اسے علیحدہ لکھا تھا, اب یوں سمجھیے کہ اس کو اگر ہم زیادہ صحیح اس کو کریں گے تو یہ ہے, یہ روح ہے, یہ قلب ہے, اور یہ پھر پورا ہوگا. جس کو تو قریب کہہ رہا ہے. اگر اسکن اور ہندوؤں کا قلب اس کے اوپر ہو گیا ہے تو پورے قلب کے اوپر سے آئی آ جائے. روح کے ارواح اندر بند ہو گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر انسان چلتا پھرتا مقبرہ یا تعزیہ بن جاتا ہے. اس کے قلب میں روح مر چکی, دفن ہو چکی, اس کی کوئی روشنی باہر نہیں آ رہی. حضور نے اس کو بڑی پیاری انداز میں بتایا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے, سیاہ دھبا. توبہ کرتا ہے خاک ہو جاتا ہے. لیکن فرض کیجئے گناہ گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ, دبے پڑتے پڑتے وہ دل یوں بند ہو جاتا ہے. یوں آپ نے مٹھی بند کی, دل اس طرح بند. اب یہ قبر ہے جس میں روح دفن ہو گئی, تو تم انہیں زندہ سمجھتے ہو, زندہ نہیں ہے. اے نبی آپ سمجھتے یہ زندہ ہے جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں, زندہ نہیں ہے. آپ سمجھتے یہ سنتے؟ نہیں سنتے, یہ صرف حیوانی طور پر سننا سن رہے ہیں. دل تو بڑھ چکا ہے. مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. بڑا پیارا شعر ہے. ایک ہمارا مادی وجود ہے, حیوانی وجود ہے, زندہ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, انسان ہیں, گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر قلب ہے, چنانچہ سورہ قاف میں الفاظ ہے, لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہے. ویسے تو دل سب کا ہے. ابو جہل کا بھی دل تھا, پمپ تو کرنے کے لیے موجود تھا اس کے دل میں, یہ اس کے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنے والا, اس کے اندر کی حقیقت مر چکی تھی. تو اب اگر یہ اوپر سیاہی آ گئی ہے تو اب یہ پورا انسان جو ہے یہ گویا کہ اب حیوان بن گیا. لیکن اگر یہ صاف ہو گیا ہے تو روح کی روشنی جو ہے وہ پورے وجود کو منور کر رہی ہے. یہ جب روح انسان اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نور مجسم تھے, اس اعتبار سے کہ آپ کے وجود کے اوپر آپ کے روحانی انوار یا روح کی نور کا اتنا غلبہ تھا. اٹ ہیڈ پینیٹریٹڈ ایچ اینڈ ایوری سیل آف ہز ایگزسٹنس. اس معنی میں نور مجسم ہے, کہے کوئی حل نہیں. نور مجسم. ہمارا حال یہ کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, دو قدم ادھر تو ایک قدم ادھر. یہ اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوک سے لازماً تصادم اور کشمکش یا کشاکش جنم لیتے ہیں, جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام کے اندر پیدا کی, اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا, اس کے جملہ مدارج اور مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. آپ کی تبدیلی ہوئی, کشاکش ہو گئی, تبدیلی تصادم ہوا, اس تصادم کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہاں چونکہ ابھی آپ کی ہر بحث بعد میں آئے گی, جو اس کا ترجمہ ہوگا فارسی میں کوشش, انگریزی میں اس پرائڈ پسند کی, ٹو ایگزرٹ, اور جہاد اس کا ترجمہ فارسی ہوگا کشاکش, اور اس میں ہوگا سٹرگل. سٹرگل کے ساتھ ہمیشہ اگینسٹ آتا ہے, اور ان کے ساتھ فور آتا ہے, اسٹرائیو فور سم تھنگ. جوہد جو ہے وہ ایک یکطرفہ فینومینن ہے. جہاد دو طرفہ, سٹرگل, سٹرگلنگ اگینسٹ ایچ ادر. کوشش ایک یکطرفہ عمل ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے, لیکن جب مقابلہ ہو جائے کہ اسی کے لیے کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے, یہی چیز میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اب ہمارا مقابلہ ہوگا, یہ جہاد ہوگا. اور اگر کوئی درمیان میں چیلنج نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جہد ہے. کوئی چیلنج ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مقابلہ ہے، کوئی مسابقت ہے، وہ کیا ہے؟ تو اب چونکہ تبدیلی ماحول کے اندر آپ تھے، ان کی سوچ تھی، ان کے نظریات تھے، ان کے عقائد تھے، ان کی ایمبیشن تھی، اس کو بھی ساتھ کر لو، ان کی ویلیوز تھیں، اب آپ کی ویلیوز اور ہیں، آپ کی کچھ اور ہی آرزوئیں ہیں، کچھ اور ہی امنگیں ہیں، کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہیں، نظریات اور ہو گئے، لہذا ایک تصادم اس کے ساتھ ہونا لازم ہے. اس تصادم کے مراحل کو اب نوٹ کیجیے. اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا. یہ بات چونکہ میں نے آج وہ بنایا تھا، دوبارہ اگر میں بناؤں گا وقت لگ جائے گا. دیکھیے، آپ کے اندر یہ روح تھی، یہ قلب ہے، اور یہ طرح کا بہت بڑا حیوانی وجود. اب تک تو یہ حیوانی وجود آپ کے اوپر قابض تھا، جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، جو خواہش ہے، پوری کیجیے. اب یہاں آ گیا ایمان، اب تصادم. میرا جی چاہتا ہے کچھ ہے کھانے کو، قرآن کہتا رہا ہے، کوئی خواہش میرے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، ناجائز. تصادم ہوگی، وہ اینیمل انسٹنکٹس ہے نا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے. لیکن جب یہاں آ گیا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالہ، جب یہاں یقین پیدا ہو گیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ نے میری ہدایت کے لیے محمد کو بھیجا ہے، یہ کتاب ہے، یہ حرام کیا اس نے، اس کو حلال کیا، تو ایک کانفلکٹ ود ان یور پرسنالٹی، یہ کشاکش ابھی آپ کی شخصیت سے باہر نہیں، ماحول سے باہر نہیں ہے، وہ تو بعد میں آئے گی. ود ان یور اون پرسنالٹی اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوتا ہے. ایک تصادم میں خیر و شر میرے اندر ہر وقت چل رہا ہے، آپ کے اندر ہر وقت چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مان نفس کو افضل الجہاد قرار دیا ہے. حدیث نیچے دے رکھی ہے، حضور سے دریافت کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے دباؤ، اس کی لگامیں کھینچو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. نفس کو کے منہ زور گھوڑوں کو زیر کیا نہیں اور چلیں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی، کلاشن کو ہاتھ میں لے لیے، ہینڈ گرینیڈ چلانا سیکھ لیا، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو نکل رہا ہے، 15 لاکھ جانیں افغانستان میں دی جا چکی ہیں، یہی کہتے ہیں لوگ. تو واٹ یوز، یہ ہے سارا فساد. اول جہاد یہ ہے، پہلا جہاد یہ ہے، نفس کو زیر کرو. فرعون نے کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے، علیہ علی ملک و مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا اختیار چلے گا، میری مرضی چلے، میں نہیں جانتا کون یہ موسیٰ آ گیا ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی اس کی شریعت ہے، کوئی قانون ہے. آئی نو آف نو ادر رب ایکسپٹ مائی سیلف، میں مالک. تو میرا نفس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ میرا ہے، یا میرا حکم چلے گا، میں چاہتا ہوں پرووائڈ می وتھ دس تھنگ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آن دی مونارک، آن دی رولر، نفس ماں ہم کم طرف سے آؤں گی. لیکن اورا آن، یہ آن جو ہے مدد کو کہتے ہیں نا، آن استعانت اسی سے بنا ہے، مستعین آن سے بنا ہے. آن ہمارے ہاں اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں مدد، مدد آ گئی ہے، مطلب یہ کہ آپ کوئی کاروبار، وہ کوئی مکان تعمیر کرنا، مدد آ گئی ہے، جو لوگ ہاتھ بٹائیں گے، جو اس کی تعمیر کریں گے. لاؤ لشکر کے لیے بھی مدد کا لفظ ہے. اس کا عون بھی تھا اس کے لاؤ لشکر تھے، لہذا اس نے منہ سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلا، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی مدد نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، لہذا میں منہ سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اندر میرا دل یہی کہہ رہا ہے، میرا نفس جو ہے وہ دعوے دار اسی بات کا ہے، لیکن اورا عون ایرا عون اس کے لیے غریب کے لیے چونکہ کوئی مدد نہیں ہے لہذا چپ ہے، زبان سے نہیں کہتا انا ربکم الاعلا، لیکن میرے اندر میرا نفس دعویٰ وہی کرتا ہے جو فرعون نے کیا تھا مصر میں، نفس ما ہم کم تر فرعون نیس، لیکن اورا عون ایرا عون. اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا، یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا. پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں، اسے رہنے دینا، بھی اس کو مٹا دو اس کو رہنے دینا، جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکو کے کانٹے نگل گئے، تو ابھی اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا. یہاں ایک درمیانی لمپ جو ہے رہ گئی ہے. اب یہاں سے یوں نکل کے سمجھیے، یہاں سے اب یہ جہاد باہر نکلے گا تو سب سے پہلے سوسائٹی، کیونکہ میں پورا سرکل نہیں بنا سکتا، سوسائٹی سب سے پہلے، تو شاید ماں باپ ہی راستے میں آئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، تمہیں اس لیے پڑھایا تھا، تم پر اس لیے پیسے خرچ کیے تھے، بیوی ناراض ہوگی کہ کیا تمہارا دماغ پھر گیا، معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ تصادم ہو، سوسائٹی اینڈ سوشل پریشرز یو ہیو ٹو ریزسٹ دم. اگر آپ میں حقیقی تبدیلی آئی ہے تو یہ پہلے اندر، پھر اس کے بعد، اب یوں سمجھیے یہ اب پولیٹیکل کینڈیڈیٹ اسٹیٹ ہے، یہ زمین تو اللہ کی ہے، یہ کون اللہ کے اوپر کے بیٹھے ہیں، یہاں تو قانون اللہ کا چلنا چاہیے. یہ ہے مراحل اس جہاد کے، لیکن پہلا مرحلہ اندر ہے، اس کو وہاں بھی ہے، پھر اس لیے تو یہ درمیانی جو ہے وہاں پر رہ گیا تھا، اس لیے میں نے وہاں رکھا دیا. جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکو کے کانٹے نگل گئے، تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب اور رب کا فکبر. دیکھیے آج ہم پہنچ گئے وہ سورہ مدثر کی تین آیات میں سے تیسری جو تھی، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، انذار، یا ایھا المدثر قم فانذر، سٹارٹ ہوگا وہی جو آج بھی مضمون میں ہم نے پڑھا ہے، تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازمًا، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. یہاں سے دعوت شروع ہوئی، پہنچے گی کہاں، تکبیر رب، رب کی بڑائی نافذ، تکبیر کے معنی ہم نے کر لیے ہیں، اللہ اکبر کہنا صرف، یہ اس کی ابتدا ہے، اللہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، بڑا تو اللہ تو نہیں ہے اس وقت ماحول کے اندر، تو بڑا کوئی اور ہے، دنیا میں تو امریکہ بڑا ہے، پاکستان میں جو بھی اس کا دستور ہے وہ بڑا ہے، جو بھی حاکم طبقات ہے وہ بڑے ہیں، نہ عدالت میں اللہ کو بڑا مانا جاتا ہے، نہ اس کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، نہ پارلیمنٹ جو ہے اللہ کو بڑا ماننے کو تیار ہے، تو کہاں ہے اللہ بڑا، مسجدوں میں بھی کوئی چودھری لوگ ہوتے ہیں بڑے، یا یہ کہ کہیں مولوی اگر تکڑا ہے تو وہ مولوی بڑا ہے، بڑا تو کہیں بھی نہیں اللہ، رب کو بڑا کرو، تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے، رب کو بڑا کرو، بڑا تو ہے، اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اسٹیبلش یہ جہاد کی آخری منزل ہے. جہاد نفس سے، جہاد معاشرے سے، جہاد باطل نظام سے، خدائی کے دعوے داروں سے، چاہے وہ خدائی کوئی ایک شخص جو ہے نمرود اور فرعون بن کر بیٹھا ہو، چاہے کسی قوم نے جو ہے پاپولر سوورنٹی کا نعرہ لگا کر خدائی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو. ایکولی حرام، ایکولی شرک.